oferuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 3 grudnia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Spada liczba prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Minionej doby to niespełna 50. W związku z zamieszaniem wokół certyfikatów covidowych wstrzymane zostają zaświadczenia po dawce przypominającej dla tych, którzy przyjęli wcześniej szczepionkę Johnson & Johnson. O zakończenie podziałów na Cyprze apeluje papież Franciszek. Liczba prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy z dnia na dzień maleje. Ostatniej doby było to niecałe 50, ale były też dwie próby siłowe, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska i dodaje, że było to w Narewce i Czeremsze. Na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze grupa 27 osób przy pomocy służb białoruskich wdzierała się na terytorium Polski. Było przecinanie drutu. Te osoby weszły na terytorium Polski na kilka metrów. Zostały zatrzymane przez patrole funkcjonariuszy, żołnierzy. W momencie, kiedy pojawiły się nasze patrole, rozpoczął się też atak kamieniami. Nic nikomu się nie stało. Dziś w Popławcach, w pobliżu granicy z Białorusią, otwarto centrum prasowe. Rzecznik rządu Piotr Müller mówił wieczorem w TVP Info, że ma ono pomóc w zwalczaniu dezinformacji na temat kryzysu migracyjnego rozsiewanej przez białoruskie reżimowe media i służby. Wierzę, że przytłaczająca większość mediów postępowałaby w sposób rzetelny, natomiast też mamy do czynienia, tak jak mówiłem wcześniej, z dezinformacją chociażby ze strony mediów białoruskich, ze strony mediów rosyjskich i to wszystko musimy brać pod uwagę. Jest specjalna procedura. Wszystkie media, które się akredytują, które przejdą tę procedurę, która jest określona przez Straż Graniczną, będą miały dostęp do pasa nadgranicznego. Zgodnie z nowymi przepisami za organizację wizyt mediów na granicy z Białorusią odpowiada Straż Graniczna. Przed wizytą dziennikarz, który dostanie na nią zgodę, musi przejść specjalne szkolenie. Ministerstwo Zdrowia wstrzymuje certyfikaty covidowe po dawce przypominającej dla wszystkich zaszczepionych jednodawkowym preparatem Johnson & Johnson. W ciągu 2 tygodni ma się pojawić nowy, właściwy dokument dla tych osób. Szczepienie przypominające w przypadku Johnson & Johnson system uznawał za drugą dawkę Pfizera lub Moderny. Problem występuje nie tylko w Polsce, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. To jest problem na szczeblu unijnym. Po zaszczepieniu szczepionką Johnson & Johnson, kiedy decydujemy się na zaszczepienie dawką przypominającą, mamy w karcie szczepienia przy certyfikacie wpisane szczepionki 2x2. Co to oznacza? Oznacza, że ostatnią przyjmowaną dawką jest albo Pfizer, albo Moderna. Aplikacje w wszystkich państwach unijnych odczytują, że jesteśmy po pełnej dawce szczepionki Pfizera bądź Moderny i obowiązuje nas ten 14-dniowy okres wyczekiwania. Na razie osoby zaszczepione preparatem Johnson & Johnson mają aktywny certyfikat po pierwszej dawce i jest on ważny przez rok. Papież Franciszek apeluje o zakończenie podziałów na Cyprze. Papież kończy dzisiaj wizytę na wyspie, która od prawie pół wieku jest podzielona na grecką i turecką część. Jutro będzie w Grecji. Podczas mszy odprawionej po greckiej zachodniej części stolicy Cypru Nikozji Franciszek mówił, że tylko będąc braćmi ludzie mogą budować dobrą przyszłość. Jeśli będziemy podzieleni, a każdy będzie myślał tylko o sobie lub swojej grupie, jeśli nie będziemy rozmawiać, to nie uleczymy się z naszej ślepoty. Od greckiego zamachu stanu w 1974 roku i tureckiej inwazji, która była odpowiedzią na zamach, Cypr jest podzieloną wyspą. Wschodnia turecka część nie jest uznawana przez wspólnotę międzynarodową. Negocjacje pokojowe utknęły w martwym punkcie 4 lata temu. Papież Franciszek odprawił mszę w pobliżu dzielącej stolicę granicy. Spotkał się wcześniej z prawosławnymi duchownymi z greckiej części wyspy. Muzułmańscy duchowni z tureckiej części zaprosili papieża do złożenia wizyty. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Sportowiec, mistrz świata i Europy, paraolimpijczyk i społecznik promujący sport osób z niepełnosprawnościami. Mirosław Piesak został Człowiekiem bez barier 2021. Uroczysta gala odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Mirosław Piesak po zakończeniu kariery sportowej zaczął pomagać innym. Wielu osobom na pewno w sposób znaczący pomogłem, a 3 osoby z tej dużej grupy osób niepełnosprawnych

Parasite God w Trójce. Miałem premierę obiecaną Państwu, zatem proszę bardzo, utwór, który dzisiaj się pojawił, utwór Hittens w wykonaniu Aurory. To utwór, który zapowiada nowy album artystki The Gods We Can Touch. W przyszłym roku, co prawda, premiera tego albumu, ale to nie przeszkodziło Aurorze wypuścić właśnie dzisiaj singiel. Aurora poddaje pod wątpliwość prawdziwość religii w tym utworze, zestawiając obecnie panujące religie z wierzeniami pogan, które są rozbieżne w wielu kwestiach. Zatem w kwestii niedoskonałości człowieka na przykład, zatem posłuchajmy tego, jak Aurora, młoda przecież 20-paroletnia dziewczyna, podchodzi do tego tematu. Utwór Hittens. She bargains with the world, so everything she wants will come to her. With no greed inside her mind, she knows what she deserves. We fell from sky with grace and landed in her soft and warm embrace. She gave her love, her gift of life, so we could live with her. Why we live like heathens, stealing from the Prince of Eden, living in the arms of freedom, and everything we touch is evil. That is why we live like heathens. The stone, the dirt, the dust, the unforgiving promise made. We stand behind. i Hiddens w Trójce. To jest utwór, który, jak wspominałem, pojawił się dzisiaj i zapowiada najnowszy album artystki, a ten album już w przyszłym roku. Teraz pora na sekcję specjalną, rewersje, nowe wersje utworów, które doskonale znamy. Na antenie Trójki zaczynamy od stałego gościa na naszej antenie, od Leo Morachioliego. Tym razem Simply the Best, klasyk Tiny Turner. I call you when I need you, my heart's on fire. You come to me wild and wire. Promises and a world of dreams. Speak a language of love like you know what it means. And I can't be wrong. Take my heart and make you strong, babe. You're simply the best. Simply the best. Leo Morachioli w Trójce, Simply the Best. Rewersja doskonale znanego utworu Tiny Turner. A teraz Enjoy the Silence, czyli kiedyś Depeche Mode, a tutaj Lacuna Coil, który to zespół wyjątkowo w tym utworze pozwolił zaśpiewać swojemu basiście. Teraz Lacuna Coil w Trójce. Lacuna Coil, Enjoy the Silence. To program Trzeci Polskiego Radia i cały czas gramy rewersje, znane utwory w nowych wykonaniach. Teraz Kiss from a Rose to Atom Smash w Trójce. Posłuchajmy. Atom Smash. Kiedyś oczywiście Seal ten utwór wykonywał. Teraz, proszę Państwa, w Trójce kolejna rewersja Frozen. To utwór wykonywany i napisany przez Madonnę, który wtedy, kiedy pojawił się w wykonaniu Madonny, mówiono, że zmienił zupełnie jej wizerunek. Wiele zespołów mierzyło się z tym utworem, w tym polski zespół Milczenie Owiec. Oh, Milczenie Owiec, polski zespół, to wykonanie z 2005 roku z albumu Twarze. Tam było 16 utworów i wśród nich właśnie Frozen. Więcej na temat Milczenia Owiec, no to wspomnę, że jest to polski band, oczywiście z Trójmiasta, założony w 2002 roku, 19 lat temu, przez Ewę Wendland i gitarzystę Mateusza Sieńko. No i powstał z inicjatywy muzyków grających wcześniej w trójmiejskich grupach o takich wdzięcznych nazwach jak Paragraf 22, albo Kanon, ale Kanon polski przez K, nie Kanon, że armata działo, wystrzałowa sprawa po amerykańsku. Także to za nami, Milczenie Owiec w Trójce. A teraz When Doves Cry. Kiedyś grał ten utwór Prince, wiele rewersji tego utworu Państwu prezentowałem, w wielu wspaniałych wykonaniach ten utwór słyszeliśmy, ale w takim jak to jeszcze nie. Pani się nazywa Sara Jarosz. Sara Jarosz to jest połączenie oczywiście amerykańskiego imienia i wspaniałego polskiego nazwiska. Utwór zagrany na specjalne zamówienie jednej z platform streamingowych. Zagrany na mandolinie. Uwaga, proszę bardzo, When Doves Cry, mandolina Sara Jarosz w Trójce. Never said satisfied. She never satisfied. Why do we scream at each other? This is what it sounds like when doves cry. Oh, oh, oh. Ależ wspaniale się tego słucha. Bardzo mało jest artystów, którzy potrafią zbudować klimat tylko swoim wokalem i jednym instrumentem. Chociaż wprawne ucho wyłapie, że tutaj były dwie mandoliny słyszane momentami. Ale dobrze, zostawmy to. Przyjmijmy, że Sara Jarosz to po prostu zupełnie sama zrobiła. When Doves Cry. Lindsay Buckingham w utworze Big Love też na koncertach potrafił ten klimat stworzyć. Tylko on i gitara klasyczna. Program trzeci Polskiego Radia i zabieram Państwa teraz na wycieczkę do Indii. Ponieważ obiecałem hinduski folk metal, to ten folk metal za chwilę na naszej antenie jeszcze będę budował ten klimat i atmosferę, żeby Państwa przyzwyczaić do hinduskich brzmień. Teraz na naszej antenie Area de Jat. Doskonale Państwu znany z naszej anteny, na pewno słuchaczom trzech stron dźwięku. Goles Akhtar. Girls hit the music. Ho area de jattahan var kahe government ji police hai thole. Ho tutti billo sheher bol di ni pind balliye kabootar gole. Ho bank vich ice jatta tin chit vice jatta thoda jeha vand rakhe meat ch spice jatta vekhi na price jatta red red eyes jatta karda tu chana ni compromise jatta compromise jatta compromise jatta ni shaam savere. ਕਿਹੜੇ ਲਾਵੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਮੁੱਟੇ ਆ ਰਹੇ ਨੀ ਨਾ ਨਾ ਬੱਲੀਏ ਨਾ ਨਾ ਬੱਲੀਏ ਲਾਉਣੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੀ ਹਉ ਜਾਣਦੀ ਨੀ ਤੂੰ ਸੱਚ ਜੱਟਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਆਟੇ ਜੱਟਾ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬੀਬੀ ਆਪ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਲ ਨੀ ਕਾਲੇ ਨੇਚਰ ਬੈਲੀ ਟੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿ ਚੜਾਈ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕਰੇ ਇੰਪਰੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇ ਐਡਰੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਕਰ ਬਿਲੋ ਗੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਖੇਡੀ ਨਾ ਤੂੰ ਜੱਟ ਹਰਾਰ ਖੇਡਦੀ ਰਹਿ ਜੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਅਬਸੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਹੋ ਗਈ ਅਬਸੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਹੋ ਗਈ ਅਬਸੈਸ ਨੀ ਤੂੰ ਹੋ ਵੈਲੀ ਤਾਂ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਵੈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਐਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿਆ ਤੇਰੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ ਥੋੜੇ ਵਕਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਆਟੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬੀਬੀ ਆਪ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਾਲੇ ਨੇਚਰ ਬੈਲੀ ਟੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਅੱਖੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਕਾਲੇ ਮਾਲ ਦੇ ਫੂਕਦੇ ਬ੍ਰੈਂਡਾਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 5-7 lakh ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਕਰੇ ਕੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਦੇਖ ਦੇਖ ਵਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਮੱਚਦੀ ਕੁਡੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਨੋ ਬਾਲ ਮੈਚ ਬਿੱਲੋ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਕੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਚੋਰੀ ਖਿੱਚੇ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਜਗਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਜਗਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਜਗਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਬਿੱਲੋ ਨੀ ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਣਾ ਹੱਥ ਨੀ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਨੀ ਬੱਲੀਏ ਛੱਡ ਨੀ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਨੀ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿਲ ਨੀ ਬਲੀਏ ਹੋ ਚਰਚੇ ਨੀ ਸੋ ਮੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਥੋੜੇ ਅੱਡ ਜੱਟਾਂ ਵੇ ਛੇਤੀ ਬੀਬੀ ਅਪ ਜੱਟਾਂ ਵੇ ਓ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿਲ ਨੀ ਕਾਲੇ ਨੇਚਰ ਵੈਲੀ ਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਉੱਠਿਆ ਇਹਦੇ ਬੈਨਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਟੂ ਫੋਨ ਮਾਰਦਾ ਹੁੰਦੇ 10-12 ਜਾਣੇ ਖੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਓ ਕੱਠੇ ਪੀਣ ਖਾਣ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਤਾਣ ਸਾਰੇ ਰੋਬ ਪੂਰਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਰ ਵੀ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਓ ਯਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਰੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਓ ਕਈ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੁਝ ਨੇ ਬੈਲੀ ਕਈ ਵਲੈਤ ਨੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੁਕੀਆਂ ਤਿੱਕੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੇਗੀ ਰਾਸ ਨੀ ਹੱਥੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਅੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੋ ਛੇਤੀ ਬੀਬੀ ਆਪੇ To program Trzeci Polskiego Radia i mała rozgrzewka przed tym, co dla Państwa na dzisiaj przygotowałem, czyli hinduski folk metal. Nie będę kłamał, ukradłem ten utwór z wykopu, tam go pierwszy raz zobaczyłem wczoraj wieczorem. Jest to najnowszy utwór zespołu, sprzed paru dni dosłownie, zespół Bollywood. Utwór traktuje o korupcji w państwie i zależności kościoła od rządu w Indiach. Zespół zapowiedział, że to będzie utwór, który najnowszy album ma promować. Płyta będzie się nazywać Rakshak, co w języku hindi oznacza strażnika albo obrońcę. A teraz będą dwa utwory od Bollywood. Teraz będzie Gadar, w którym w refrenie, oczywiście ja nic nie rozumiem po hindusku, ale sprawdziłem w tekście, tam jest: pochyl się przed nami, zdrajco. Słuchamy, hinduski folk metal w Trójce. Jele, je musulman ke khun, je hindu ka khun. बता मुसलमान का कौन सा हिंदू का कौन सा बता साले बनाने वाले ने फर्क नहीं किया तू कौन था फर्क करने वाला More than a rap man, we're reforming governments. Full-blown attack man, get with the plan. We're here to pull apart the politicians and the God plan. Yeah, we're slaying, but we're saying nothing new. We're just saying you better do the shit you say you're gonna do. None of that fake shit, WWE, cause you know we keep it real like the UFC, Mustang. Untamed ain't the player in the game. Burn it down and build it up and never do the shit the same. Time to live once again. Bloodywood, Gadar w Trójce. Proszę Państwa, no ja wiem, że jest betoniarka, rzeźnia i taczka gruzu, nawet po tym, kiedy mój realizator mówi, dlaczego to musiało na mnie trafić, jak grał ten utwór. No jest ciężko, ale tak ma być, proszę Państwa. I będzie jeszcze raz w Trójce ciężko, bo jesteśmy w Indiach i Bloodywood po dwakroć dzisiaj zabrzmi. I ten drugi kroć to właśnie teraz będzie. Mahip Hasad. Go to war! Bust the bomb, they come all game. Don't start fire, it's the whole game.